for the life of you and me. But I believe. Piosenka Dnia w Trójce, Sam Fender, Hypersonic Missiles. Dziś na antenie przez cały dzień, najbliżej w rozkładzie po 8.30, w porannym zapraszamy do Trójki. A co dziś w Budziku? Przygotowałam dla Państwa bardzo eklektyczny zestaw muzyczny. Pojawią się Republika, Wilki, Leski, Paulina Przybysz, ale wybierzemy się także za granicę z The Doors i U2. To między innymi czeka nas, jeśli chodzi o budzikowe dźwięki. Poza tym stałe punkty programu, do których zdążyli się już Państwo na pewno przyzwyczaić o tej porze. Kalendarium muzyczne to w drugiej godzinie naszego spotkania, a w najbliższej między innymi przypomnienie, co wydarzyło się 11 marca w historii oraz zapowiedzi pogodowe. Dowiemy się, jak rozpoczniemy ten tydzień. Dobra informacja jest taka, że za 10 dni początek kalendarzowej wiosny. Tylko 10 dni. Parami piękne dziewczęta, wiosną o smugach gugów się nie pamięta. Wiosną bywa bucha w internetach na torrentach. Rosną ochoty na to, żeby tu ponęta. Jakaś madam poszła z tobą na piwo, nad rzekę lekiem będąc na zimę siwą. Wiosną ciepłe światło to chyba moje paliwo. Grzej się i ze mną, baw się dziewczyną. Wiosną palą chłopaki po parkach. Wiosną miłości się przebiera miarka. Wyjdź na ulicę, zobacz jak się można ruszać. Nie zamulaj kula, niechaj hula dzisiaj dusza. Wiosną noc jest zawsze niezamężna. Wiosną parkowa ekipa jest prężna. Wiosną bywa bucha w internetach na torrentach. Rosną ochoty na to, żeby tu ponętna. Jakaś madam poszła z tobą na piwo, nad rzekę lekiem będąc na zimę siwą. Wiosną ciepłe światło to chyba moje paliwo. Grzej, siedzi ze mną, baw się dziewczyną. A la la la la la e. Russo, sun system, rabada, sun generation. Pierwsze momenty wiosny to idylla, a natura wybucha taka to chwila. Zielone pąki pukają tu do okna puk-puk. Kocham to tak jak UNESCO i Timbuktu. Koszmar minął zimami, nie zaglądam okno. Nagle knock-knock do drzwi, otwiera ma to kto. To policemeister, ale ja z takim nie gadam. Odprawiam mundurowego i spadam konara. Wiosną potrójnie kocham to miasto. Pełno tu motyli, nim światła nie pogasną delikatnie. Słońce dekolty im rozchyla. Ja sunę wolno jak Cadillac, elegancko. Brzydka czy ładna, gruba czy chuda na mieście, każda panna. Śmiga na szpilach wypacykowana jak do topienia marzanna. Czy ładnie tak od tylu lat wpadłeś do oka facetom? Jeśli by raz zabrano to, to nałożę na to weto. Raba, raba, usu. Zielenieje, tańczą buchty i złodzieje. Chcemy bumboksów, a nie straży miejskiej. Chcemy radości, nie tyrady gadów wiejskiej. We wszystkich miastach, na wszystkich placach. Niech się dziewczyna jak winyl obraca. Praca nie zając, robota nie kieba. Niech te bity będzie słychać naprawdę z daleka. Dawaj na dwóch ślady i czteropaki. Po zimie trzeba nadrabiać braki. Taki to manifest bez drugiego dna. Ptaki nad głowami i gitara gra. Gitara gra. I gitara gra. Na Oriencie, na każdym podwórku słońce prowadzi załogę po sznurku. Rzuć to co robisz, w jasne cholerę. Na burku czekają na ciebie przyjaciele. Dziś z serii Świąt Nietypowych Dzień Sołtysa, a Sołtysa właśnie usłyszeliśmy. Pawła Sołtysa, czyli Pablo Pavo, zresztą składu Wawa Muffin. Gra gitara, to tytuł utworu, ale gdy gra Wawa Muffin, to zawsze gra gitara. Przypominam, że witamy dziś nowy tydzień razem z Budką Pobudką, czyli druhem zastępowym Budzika. Jak zwykle jednak proszę śmiało pisać na adres budzik@polskieradio.pl. Czytam maile i czytam smsy, a te proszę słać pod numer 71335. Till the clouds unroll and you come down the lineway. But the shadow still remains since your descent, your descent. Come in, the saints are coming. I say no matter how much time we are. 16 minut po godzinie 4. Wszystkich Państwa wita dosyć nieprzyjemny, deszczowy poranek. Postaramy się pomóc tym muzycznie, mam taki pomysł. Zaczynamy poniedziałek, 11 dzień marca, to 70 dzień roku. Słońce w znaku ryb wzejdzie o 6.01, a zajdzie o 17.33. Dzień będzie trwał 11 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Benedykt, Edwin, Konstanty, Ludosław i Prokop. Coś mi zrobiła pierwszym spotkaniem dziewczyno, od kiedy cię znam. Zamykam oczy i jak po słońcu, po widok znajduję twą twarz. Moje fantazje widzę na niebie jak w kinie. Podglądam cię ciągle głodny, ciągle głodny, głodny, ciągle głodny. Nie do zniesienia moje marzenia, dziewczyno, od kiedy cię znam. Wciąż się ukrywam przed sobą samym. Mój widok wystarczyłby sam, by mnie oskarżyć, zakuć i skazać, a mimo to jestem głodny, ciągle głodny, głodny, ciebie głodny. Kochaj mnie, do ogrodu dotknij mnie, uwolnij mnie od głodu. Kochaj mnie, kochaj mnie i puść mnie do ogrodu. Dotknij mnie, uwolnij mnie od głodu. Kochaj mnie. Na swoim dachu w komina zamieniam się cień, który powoli twe terytoria zdobywa i wtula się w nie. Wszystkie anteny za to, że stoją tu zimą, za wichry i szron. Teraz nagrodę całą, twą nagość jak widzą, przekazać mi chcą. To oczywiście Republika w ogrodzie Luizy, utwór z płyty Siódma Pieczęć, płyty mojej równolatki, chyba dlatego mojej ukochanej w dyskografii zespołu. Pan Marcin pisze, kto to wymyślił, aby wstawać, gdy za oknem jeszcze ciemno? Bardzo mi się to podoba. Panie Marcinie, no jak mus to mus, trzeba, chociaż ja wstałam dziś z wielką przyjemnością. budzik@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na Państwa poranne maile i zachęcam do kontaktu, także SMS-owo 71335. Spędzamy dziś wspólnie ten przed poranek w Trójce na portalu trójka.polskieradio.pl i na moim profilu społecznościowym zapowiadałam, że pojawi się dziś w audycji muzyka z pewnego serialu. No to czas na pierwszy utwór. The clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Shared there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind with your gentle snow. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the neon. Secret alphabet. I light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep all night in your soul kitchen. Warm my mind. Says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night. All night. All night. Dwadzieścia pięć minut po godzinie czwartej, The Doors i Soul Kitchen. Pora zdradzić, cóż to za serial. Otóż ostatnimi czasy porwał mnie, wciągnął i co najważniejsze zachwycił serial The Umbrella Academy, który zdobywa świetne recenzje na całym świecie, więc w moich zachwytach nie jestem jedyna. Serial mogą Państwo znaleźć na jednej z platform streamingowych, a opowiada o przedziwnych losach równie przedziwnej rodziny, nie połączonej jednak więzami krwi, a magią. To nie jest jednak historia o czarodziejach, to informacja dla tych, którzy niekoniecznie lubią takie klimaty, choć magia przeplata się tu z ironią, z groteską i ogromną dawką humoru postaci zupełnie niemagicznych. Serial zrealizowano na podstawie komiksu, ale fantastycznie wpleciono w niego wątki retro, zarówno pod względem scenografii, ale i, no właśnie, muzyki, bo to muzyka najbardziej ujęła mnie w The Umbrella Academy. Wspomnę jeszcze, że w jedną z drugoplanowych ról wciela się Mary J. Blige, która gra seryjną, magiczną morderczynię. Empty souls when he Morchi by Blood Like Lemonade to także część soundtracku serialu The Umbrella Academy, który dziś Państwu polecam. 31 minut po godzinie 4, a to pora na... Budzikowe kalendarium. 91 lat temu w Warszawie otwarto ogród zoologiczny. Początkowo na obszarze 12 hektarów mieszkało jedynie około 500 zwierząt, z czego 75% stanowiły ptaki, a resztę ssaki. Obecnie warszawskie zoo ma powierzchnię 32 hektarów. Żyje tam ponad 3500 zwierząt, przedstawicieli ponad 550 gatunków. 11 marca 1942 roku urodził się Marek Kotański, polski psycholog, terapeuta, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Monar, organizator pomocy ludziom bezdomnym i współzałożyciel Markotu. Zginął w wypadku samochodowym 19 sierpnia 2002 roku. 68 lat temu powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego władze państwowe rozwiązały SDP, tworząc w jego miejsce Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. Po 1989 roku SDP zostało reaktywowane, zaś dotychczasowe stowarzyszenie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. A w 1980 roku w Darmstadt otwarto Niemiecki Instytut Kultury Polskiej, pierwszą tego typu placówkę w Republice Federalnej Niemiec. Część druga, kalendarium po godzinie 5, a przed nami na dokładkę Dancing in the Moonlight z The Umbrella Academy. Bark and they don't bite, they keep their fuse to keep it tight. Jeżeli chodzi o dobrą muzykę i ogólnie klimat retro, to polecam Radio na Fali, jeden z moich ulubionych filmów z Philipem Seymourem Hoffmanem. Panie Marcinie, tak, tak, tak, uwielbiam ten film, The Boat That Rocked. Amerykański tytuł zmieniono bodajże na Pirate Rock, Pirate Radio. Znakomity film, bardzo polecam, o radiu i o muzyce, więc czego chcieć więcej. Pani Joanna Spodkonina pisze, że mimo wszystko, mimo tego deszczowego, tej deszczowej aury, mimo wszystko dobrze jest. To najważniejsze. Poznajmy pogodę na dziś. Polska jest w zasięgu rozległej zatoki Niżu z nadpółnocno-zachodniej Rosji. Z północy na południe przemieści się front chłodny, napłynie za nim chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami również śniegu. W południowej połowie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 6 stopni miejscami na południu. Na Podhalu około 2 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosło. 25 minut do godziny 5. Będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Mówią o mnie na mieście, że ponoć to spoko ty. Dużo pali, ale spoko typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię. Cóż ja je odpowiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię. Jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska dziołka, niech nam pierogi lepi, please. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Dzieci i mowy, nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił. Nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. A to była Bitamina. Rozpoczynamy wspólnie poniedziałek, 11 dzień marca. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i pobudkowej audycji jeszcze do godziny 6. Kiedy cieszysz się, rozumiesz, że to, co się stało, już minęło, opuściło cię. Jesteś już od tego wolna, właśnie się. się oswobodziłaś. Więc niech cię nie przeraża to, co cię przeraziło. Bo naprawdę nic nie może zniszczyć ciebie ani mnie. Choć przechodzimy próby, nigdy nie jest tylko źle. Po to upadamy, żeby powstać i iść przed siebie. Nie unikaj próby, musisz zawsze wierzyć w siebie. Musisz zawsze wierzyć w siebie. Spodziewasz się prawdę spotkać, znajdziesz kłamstw moc. Tam, gdzie przychodzisz po pomoc, zostajesz sama. Lecz niech cię nie przeraża to, co się wydarzyło. Pomyśl sobie, że to wszystko tylko ci się śniło. Naprawdę nic nie może zniszczyć ciebie ani mnie. Choć przechodzimy próby, nigdy nie jest tylko źle. Po to upadamy, żeby powstać i znów iść przed siebie. Nie unikaj próby, musisz zawsze wierzyć w siebie. Musisz zawsze wierzyć w siebie. Poczułam się, no, jakieś 10 lat młodsza. Tomek Lipiński i Tilt, musisz zawsze wierzyć w siebie. Pamiętam, że swojego czasu była to jedna z moich ukochanych piosenek, która do dziś brzmi fantastycznie, także w radiu. A jak brzmiała u Państwa, budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Wspomnę tylko, że cała playlista dzisiejszego budzika pojawi się oczywiście na trójka.polskieradio.pl, a ja jestem tu dla Państwa i z Państwem, kłaniam się i mówię jeszcze raz dzień dobry za 15:05. I don't know. W Jeleniej Górze za oknem zero, pada śnieg i wieje silny wiatr. Tak samo, z tym, że jeszcze ciemno w Kruszwicy, ale mam jeszcze tu jeden mail od pana Michała. Melduje uprzejmie, że w dniu sołtysa w Bombaju nie zanotowaliśmy żadnych specjalnych uroczystości. Na liczniku 26 stopni. Bardzo zazdrościmy. Meldują się Państwo na liście obucności. Pan Tomasz pyta, a gdzie trzy na raz? No nie będzie. Co prawda listę obucności podkradłam od Budzika, ale trzy na raz zastępuje dwoma poleceniami, a to już w drugiej godzinie. Dwie zagraniczne. O, tak to nazwijmy. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para wciąż.